Першы ліст апостала Яна, раздзел 5. Кожны, хто верыць, што Ісус ёсць Христос, той ад Бога нарадзіўся. І кожны, хто любіць Бога, які нарадзіў, любіць і таго, хто з яго нарадзіўся. З таго пазнаём, што любім дзяцей Божых, калі мы любім Бога і выконваем яго прыказанні. Бо любоў да Бога ў тым, каб мы выконвалі прыказанні яго, а прыказанні яго не цяжкія, бо кожны, хто з Бога нарадзіўся, перамагае свет. І вось перамога, што перамагае свет, вера нашая. А хто перамагае свет, калі не той, хто верыць, што Ісус ёсць Сын Божы? Ісус Христос ёсць той, хто перайшоў праз ваду і кроў. Не толькі праз ваду, але праз ваду і кроў. І Дух дае сведчанне, бо Дух ёсць праўда. Бо трое даюць сведчанне ў небе – Айцец, Слова і Святы Дух. І гэтыя тры ёсць адно. І тры сведчаць на зямлі – Дух, вада і кроў. І гэтыя тры пра адно. Калі мы прымаем сведчанне людзей, дык сведчанне Божае большае, бо гэта сведчанне Бога, якім ён засведчыў аб сыне сваім. Хто верыць у сына Божага, той мае ў сабе сведчанне Бога. Хто не верыць Богу, зрабіў яго ашуканцам, бо не паверыў у сведчанне, якое даў Бог аб сыне сваім. А сведчанне такое, што Бог даў нам жыццё вечнае, і гэтае жыццё ў сыне яго. Той, хто мае сына, мае жыццё. А хто не мае сына, не мае жыцця. Пра гэта напісаў я вам, якія верыце ў імя Сына Божага, каб вы ведалі, што маеце жыццё вечнае, і каб верылі ў імя Сына Божага. І вось адвага, якую мы маем да яго, што калі чаго паводле волі яго просім, ён слухае нас. І калі ведаем, што ён слухае нас, пра што б мы ні прасілі, дык ведаем, што мы маем права прасіць, чаго хочам ад яго. Калі хто бачыць, што брат яго грашыць грахом не на смерць, хай моліцца і дасць Бог яму жыццё. Маю на ўвазе таго, чый грэх не на смерць. Ёсць грэх на смерць, не кажу, каб за такога маліцца. Кожнае беззаконне ёсць грэх, аднак ёсць грахі, што не на смерць. Ведаем, што кожны, хто нарадзіўся ад Бога, не грашыць, але той, які народжаны ад Бога, захоўвае сябе і ліхі не дакранаецца яго. Ведаем, што мы ад Бога, а ўвесь свет ляжыць у зле. Ведаем таксама, што Сын Божы прыйшоў і абдарыў нас розумам, каб мы пазналі таго, хто праўдзівы. І мы ў тым, хто праўдзівы, у Сыне Яго, Ісусе Хрысце. Ён праўдзівы Бог і жыццё вечнае. Дзеткі, сцеражыцеся балванаў. Амінь.